हम सब भगवान के पुत्र हैं, ये बात तो स्वाभाविक सबको हृदय से मान लेनी चाहिए। अमृतस्य पुत्रा, उपनिषदों में आता है अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत के पुत्र है। अमृत जो मरता नहीं, कभी कभी नहीं मरता, उसे पुत्र है। ओम अमेवांश और जीव लोके जीव भूत सनातन और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सी। हम परमात्मा के पुत्र हैं। अब पुत्र होते हैं वो कई तरह के होते हैं, वो बात है अलग। पुत्र है इसमें तो कोई संदेह नहीं। वेद भी ये कहते हैं, गीता भी यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, तो भगवान ही हम है। अब हमारे में जो कपोताही है वो दूर करनी है। वो दूर अपने उद्योग से करने में कठिनता होती है, और भगवान की कृपा मान करके भगवान का आश्रय करे तो वो जल्दी सुगमता से हो जाती है। परमात्मा की कृपा से काम बड़े शुभता से हो जाता है। तो पुत्र तो मैं ही, ये संबंध तो मैं ही सदा सोता ही स्वाभाविक। और कपोता ही मिटाने के लिए करेंगे तो भगवान का सारा दिया है, बदल मिटे। ऐसे ही अपने उद्योग से मिटावे देरी लगती है, परमात्मा का सारा दिया तो शुभता से मिट जाएगी। तो कपोता ही मिटानी है और पुत्रतम है ही। और कबूताई बहुत मिटी हुई है, सत्संग में रुचि है, भजन ध्यान करने हैं, जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उपवास करते हैं, सत्संग करते हैं, तो बहुत मिटी हुई है। अब नहीं हुई वो मिटानी, अब वो मिटानी है भगवान को। उन्होंने इस वास्ते ये अवसर दिया है, सत्संग का अवसर दिया है, मौका दिया है। तो इसका मतलब यही है कि भगवान इसका कबूतरी मिटाते हैं, हमारी मिट रही है। अपने अपने आसन में देखा जाए तो फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा वो कृपा से फर्क पड़ा है। इस वास्ते हमारी शुद्धि आ रही है, निर्मलता हमारा आ रही है, स्वाभाविक ही निर्मलता जितनी आ रही है उतनी रुचि हो रही है। जैसे आदमी बीमार होता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता। ऐसे भूख ठीक लगती है, बीमारी मिट गई तो धीरे धीरे भूख बढ़ती है। ऐसे हमारे बीमारी मिटी है तो अलबत्त भूख मिटी है, भूख मिटी नहीं जागृत हुई है। सत्संग करें, अच्छी बात सुने, अच्छी बात ठीक से ध्यान ध्यान दें, ये जो रुचि है ये अच्छी रुचि हुई है। सुरुचि रुचि बाढ़ नहीं, नित नहीं नित नहीं रुचि बढ़ती तो वो शुरू निरोग हुआ शरीर। तो ये कुपताई हमारी मिट रही, बहुत मिट गई। और जनों की अपेक्षा देखे तो काफी मिट गई है, और फिर उसे मिट जाएगी। क्यों मिटना शुरू हो गई और मिटने का ढंग बैठ गया तो मिटते ही है, तो मिटते ही है। अब उत्साह होना चाहिए भगवान के आप आए तो भगवान लाड़ने बैठे जमा प्यार ज्यादा भगवान का, तो प्यार भगवान का है हमारे पर। कपूत होता है ना उसी निगर करती माँ बाप ज्यादा रहती है मन में, तो हमेशा तो हमारी तरफ ध्यान ज्यादा है, काल करोड़ साल माते पापी पुरुष अभिषेक अब की बेर हो जाओ हो पापी पुरुष अभिषेक पापी होता है उसे उनके मन में उरस ज्यादा होता है कि भगवान की कृपा विशेष होती है तो भी होता है मैला कपड़ा धोने में आनंद ज्यादा आता है मैला मैला नहीं होता है इस तरह से भगवान को शुद्धि करने में आनंद आता है सफाई करने में तो भगवान हमारी सफाई कर रहे हैं हमारे दूर दे रहे हैं हम भगवान के हैं ये बात याद रहना कोई मामूली नहीं है ये बहुत बड़ी बात है हमारा भगवान संबंध हो गया ना कई मानते हैं कई भगवान को नहीं मानते हैं मानते हुए भी याद नहीं कर रहे और हम भगवान के पुत्र हैं ये याद हो गई तो बड़ी भारी कृपा हो गई और दूसरी एक बात बहुत बढ़िया पड़ी है क्या कि संसार में कोई चीज हमारी नहीं है कारण क्या है भगवान चेतन है और उस चेतना भी चेतना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाश जीव अविनाशी तो विनाशी चीज के साथ हमारा संबंध ही नहीं है हम अविनाशी जात दूसरी हमारी विनाशी वस्तुओं की जात दादी है अनंत ब्रह्मांड है रोम रोम पाद आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड है उसमें कोई हमारी चीज है नहीं हमारी कैसे हुई हम तो चेतना है ये चीज है सब ब्रह्मांड इतना जल है माया कार्य है तो हमारे संबंध कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांड में कोई हमारी चीज ही नहीं हमारी जो चेतना है परमात्मा हमारे शरीर में भी हमारे देख मान बुद्धि इंद्रियार प्राण आयु उम्र बल विद्या बुद्धि योग्यता ये हमारी नहीं है हमारी नहीं ये जड़ सब पैदा होने वाली है घटने बढ़ने वाली है नाश होने वाली उत्पन्न होने वाली ऐसी है हम देखते हैं तो ये भी हमारी नहीं है योग्यता भी हमारी नहीं है पढ़ाई की वो भी हमारी नहीं है हमारे जो लक्षण है वो भी हमारे नहीं है हम तो सचित रूप से भगवान के स्वरूप है भगवान भगवान का अर्श मम ए वर्ष केवल भगवान का अर्श ये प्रकृति का अर्श नहीं है तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ हमारा संबंध नहीं क्योंकि ब्रह्मांड से भी सब समान जड़ है प्रकृति का कार्य है हम प्रकृति से अतीत है तो प्रकृति से अस्मात खर्मति तो हम अक्षय उत्तम है तो उस अतीत के अंश है ना इस वास्ते हम जड़ चीज से अलग है तो अनंत ब्रह्मांड में जो हमारे कोई मतलब नहीं है शरीर है उसे हम मतलब नहीं है ना स्थूल से मतलब है ना सूक्ष्म से मतलब है ना कारण से मतलब है ऐसे है अरे धारण किया है स्वर्ग दास भी होनी तो सब छोड़ दे गए इसको छोड़ दे रहे हैं इसको ही निरंतर छोड़ रहे हैं निरंतर इसके छोड़ने में कभी अंतर नहीं पड़ता भाई दो चार दिन ठहर हो पे छोड़ेगा इतना एक क्षण में अंतर नहीं पड़ता प्रत्येक क्षण छोड़ रहे हैं तो दृढ़ता से हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है विच्छेद है ही हमारा संबंध है ही नहीं अरे अपने का माना हुआ संबंध ही छूट रहा है संबंध है नहीं माना हुआ संबंध ही छूट रहा है और असली माना है ये नहीं संबंध नहीं का हमारा असली संबंध हमारा भगवान के साथ है भगवान ही माने हुए हैं तो बढ़िया बात है भगवान के हमें हमारे भगवान है भगवान के साथ हमारा संबंध है जड़ चीजों के साथ संबंध है ही नहीं कितनी बढ़िया कितने स्नान कर लिया तो मैल उतर गया इस तरह से स्नान कर लिया तो जड़ता जड़ता हट गई जड़ता जड़ता सब हट गई केवल भगवान हम रह गए जड़ता रही नहीं जड़ता हमारी है ही नहीं हम है ही नहीं जड़ ये जड़ है संसार की सेवा के लिए है स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीर भी संसार के लिए संसार की है तो संसार होना चाहिए इसको अपने नहीं माने जड़ को अपनी माने तो भगवान को अपना कैसे मानेंगे भाई एक बार कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए भावे हरी की भक्ति कर भाव विषय कमाए विषय में लग जाओ चाहे भगवान लग जाओ कबीर मनवा एक है मन को एक है तो हम तो भगवान में लगे हुए हैं हमें क्या मतलब इससे अच्छा है तो अच्छा नहीं बुरा है तो अच्छा है तो बुरा है तो बुरा है तो भला है तो बुरा जो जैसा है जैसे हमारे क्या मतलब हमें इससे मतलब क्या है अपने से कोई मतलब नहीं हमारे भगवान के साथ है हमें क्या काम दुनिया से मुझे इसी कृष्ण प्यारा है यशोदानंद के नंदन मेरे नैनों का तारा है हमें क्या काम दुनिया से मुझे इसी कृष्ण प्यारा है मेरे तो दिल में बहुत दोनों बातें मीरा भाई में थी मीरा भाई का जीवन है मेरे तो फिर बात दूसरों को जिनको है ही नहीं तो ये दो बात तो कही नहीं भगवान का हमारा संबंध है संसार हमारा है ही नहीं तो कितनी बढ़िया बात है कितना सुदृढ़ हो गया अपना थोड़ा ध्यान दें आप जड़ता का हमारा सुदृढ़ हो गया विवेक असली जागृत हो गया इसको विवेक कहते हैं विवेक रहे वही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है तो हम जड़ है हमारी जड़ समझ नहीं हमारे संबंध भगवान के साथ है भगवान साथ संबंध नहीं करे तो जड़ के साथ है देखो ये कुछ न कुछ संबंध करता है इसे संबंध में रहा नहीं जाता इस बार जड़ का संबंध करेगा भगवान का नहीं करता तो जितना भगवान का संबंध है उतना भगवान जड़ का संबंध छूट गया आप ही छोड़ना नहीं पड़ता तो भगवान ये हम है तो हम तो हमारे साथ संबंध हमारा है जड़ता के साथ हमारा है ही नहीं जड़ता में क्या लेंगे इससे क्या मतलब हमारी जाति का नहीं हमारी जाति का नहीं हमारा शादी नहीं जड़ता हरदम नष्ट होता है हम कभी सर्गे में न उपजाएंगे पदे बतानते जब कभी पैदा नहीं होते सदा नित्य निरंतर रहने वाले अरे भगवान के लाडले बेटा है भगवान के लाडले बेटा बेटी है भगवान के प्यारे पुत्र है क्योंकि अपना प्यार करते हैं कहां कहां से आकर बैठे हुए यहाँ पर गंगा जी के किनारे तो ये भगवान का प्यार है ये हमारा उद्योग नहीं है हमारी विशेषता नहीं है ये भगवान की कृपा है भगवान ने विशेष कृपा की है जो यहाँ गंगा जी के किनारे हमें इकट्ठा किया है हर एक वर्ष में करते हैं ये जितने सत्संग करने वाले हैं शिव जी ने कहा था कई वर्ष पहले चक्रधरपुर में रहते थे नदी के किनारे वहां सत्संग करते थे बहुत पुरानी बात है तो वहां वृक्ष कहीं खड़े थे तो वृक्षों में कहा कि ये वृक्ष भी हमारे साथी पूर्व है साथी थे महात्मा ने देने वृक्ष हो गए ऐसा कहने पर वृक्ष टाड़ी टूट कर नीचे पड़ी ऐसा कर कोई हवा नहीं कोई बात नहीं टहने टूट कर नीचे पड़ी है हनुमान सच्ची बात है हम वही साथी है तो सत्संग करने वाले जितने हैं ने ये मामूली नहीं है भगवान में जिनकी रुचि है वे रुचि वाले साधारण आदमी नहीं है ये भगवान के प्यारे हैं भगवान की बात उनको अच्छी लगती है सत्संग अच्छा लगता है जो देखो तो कहाँ कहाँ से आए दूर दूर से लोग आए यहाँ एक गांव दो गांव चार गांव दस गांव के नहीं है कई गांव के आदमी दूर दूर से नजीक कई आए हैं कभी नजीक यहाँ बैठे नहीं करते यहाँ पुस्तकों की दुकान वाले आदमी मिले थे वर्षों से यहाँ पर दुकान है यहाँ पर भी किताब प्रेस की पुस्तकें मिलती है पुस्तकों की दुकान मुझे पता नहीं ऐसी बातें हुई थी पुस्तकों का व्यापारी किताब तो सात पास में बैठे उनको पता नहीं सौ सौ दो सौ तीन सौ पांच सौ गांव से कौन से लोग आए तो भगवान का संबंध है हमारा हमारे साथ भगवान जरूर थे, परिचित है। इस बार देखते हुए शेर जी ने पूर्व जन्म की बातें बताई थी, वासुदेव कामना था उनके सामने कहा कि हम पहले रहते थे, पहले एक राजा थे, वे हनुमान दास जी गोविंद का, और शेर जी थे मंत्री, ये हो गए साधु, भजन स्मरण किया, उसको प्रेरणा करी तो भी हो जा, वो साधु हो गए, शेर जी सही नहीं रहा, पीछे ऐसा लग गए, साधु होने के बाद खूब ऐसा गद्दा पर बनना, खूब मुआवजा करना, तो वे गया नीचे लोगों में, शेर जी के ऊंचे लोगों में, आज कभी अभी मिले हैं। ये बात हुई थी चूरू में, हनुमान भक्त जी के जो मंत्र मंत्र मकान बन रहा था, तो शेर जी हमें समय देते थे, तो सत्संगियों के मन में आई कि हम तो सत्संग करने के आए ले आए और ये मकान जानते हैं। तब तो शेर जी ने कहा कि इनका एहसान है, ये अपने मुक्ति नहीं कर सका और मैंने शिष्य तेरे स्वीकार कर लिया, तो ऐसी मुक्ति करने उसके लिए मेरे को आना पड़ा है, तो सब आपके लिए ऋणी हो, इसे ईर्षा करते हो, ऋणी हो, इनके कारण से दर्द हो तुम्हारे को, तो इस तरह से आए भी तो कितनी बड़ी विशेष बात है। उस समय का संबंध है, इस बात से सत्संग में आए हैं जो शेष परिचित हुए, तो पुराना संबंध है, साधु थे, तो ऐसा करने पर वासुदेव कामरा को आंखें मिचू दिखा, वृक्ष थे वृक्ष नीचे थाणागुर बैठेगा, नीचे बैठेगा उठे बैठे सत्संग के साधु वेश जाए देख देख कही दिखे, तो इस तरह से हमारा संबंध है, नहीं तो कहीं दर्श आते, कोई न कोई पूर्व का संबंध है और संबंध इधर से आए हैं, तो हमारा और सत्संग का संबंध है, कहीं कोई कई जन्म वाला, कोई कई जन्म वाला, कोई कई जन्म होने वाला, कोई किसी के संबंध में है, कोई किसी के संबंध है, और परम्परा धीरे धीरे इकट्ठे हुए, तो ये कोई अचानक नहीं है, बिना कारण नहीं है, हम भगवान के संबंध के हैं, और परिवार के हैं हम, इस बात से भगवान के पुत्र है, ये तो बात है, ये तो सब के ही है, पापी से पापी, दूसरे दूसरे भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर सब सब बैठे, सब बैठे भगवान है, पर उन भगवान के बैठे हमारे से भी विशेष है, जो सत्संग की रुचि वाले सत्संग में रुचि होती है, सत्संग अच्छी लगती है, ये सब आकर्षण होता है, और जगह होने वाले यहाँ बोलो आकर्षण हो गया विशेष, यहाँ तुझे आ जा तो अच्छा बंद आ जा, हरी में थोड़ी है संग नहीं मिला, संग संग में आ जाए, उनको भी संग में तो आ जाए, कल भी कोई बात करता था हमारे को मिले गुरु जी अच्छे नहीं मिलेगे हमारे जी, तो वही निंदा मत करना, छोड़ दो कोई नहीं, छोड़ दो कोई नहीं, साथ में आगे आती है किसी अनुसार नहीं, छोड़ दो निंदा मत करना, बंदन कर निंदा करता कम मन मेठ संतान मणि माया है, पहली बंदन करे अच्छा मन बस निंदा कर, निंदा कर अपने मतलब नहीं, अपने संबंध नहीं, और से कोई भी संबंध नहीं, भगवान ही बात करे तो हमारा संबंध, भगवान ने बात नहीं कर तो भाई क्या संबंध हमारे, और बोला नहीं बोली आपके हमारे क्या संबंध बताओ, भगवान ही बताऊंगे तो और क्या संबंध है, और क्या लेना देना बताओ आप, कोई बात बदलू कोई मदद नहीं होगी, तो भगवान का संबंध ही संबंध है, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो भगवान का अंश इतना नहीं, भगवान ही हम है, और हमारी चीज है नहीं कोई, जगह जगह सब संबंध छूटते गए, सब शरीर छूटते गए, शरीर और संबंध सब छूटे, क्योंकि हमारा है नहीं वो, ऐसी नहीं ये हमारे नहीं है, ये सब छूटे, ये शरीर ये सब क्यों छूटे, ये हमारा नहीं है, ये हमारे है तो माना हुआ संबंध है, ये मिल जाए सब, और भगवान का संबंध हमारा सदा का है, इस बात से भगवान की बात सुनते हैं, भगवान की बात के लिए आते हैं, और क्या संबंध है, और क्या लड़ने बताओ। और हमारे क्या लेने, क्या आपसे हम लेन देन है, क्या आपका मन लेन देन है, हम कई जन्म आए, आप कई जन्म आए, कोई कहीं भाई, कोई कहीं का, कोई कहीं, सब इकट्ठे हुए, तो यहाँ सबका संबंध है, तो भगवान ही हम हैं, और हमारी कोई चीज यही नहीं। जन्म में जगह जगह कुटुंब या उस संबंध हो रहा, मैं किसी संबंध नहीं रहा, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र परिवार संबंध नहीं रहा, और ये भी लेना नहीं है, यहाँ है ये भी संबंध नहीं है, यही ऋणानुबंध है, ऋणानुबंध हमारा ऋण है, उन पर उन पर ऋण है, हमारे पर ऋणानुबंध है, शास्त्रपति ऋण होता है, लेना देना होता है, अपने मारवाड़ी में लेनिया देनिया कहते लेनिया देनिया, अब लेनिया देनिया है अपना देना है, इसी बोलते हैं, और भगवान का संबंध है ये सच्चा है, क्या सच्चा का संबंध सच्चा, झूठे का संबंध झूठा, भगवान का संबंध सच्चा, तो सच्चे संबंध में हम भगवान के हैं, ये बात याद रखती हरदम, हम भगवान के हैं, भगवान के लाडले प्यारे पुत्र है, हम अमृत से पुत्रा भगवान के, हम इस बात भगवान हमारे हैं, ऐसा होता है भगवान की बात अच्छी लगती है, संग अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है तो कोई कोई कारण है ना, क्यों नहीं अच्छा होते फिर नहीं है, तो इस बात हम भगवान गए हैं, तो भगवान के संग बैठे हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान की गंगा जी से स्नान करते हैं, जल पीते हैं, या रहते हैं, अरे ये वृक्ष भी है नहीं, वृक्ष ये बबल नहीं है, ये भी भगवान के साथ ही है, पूर्व के, अरे एक बार फूल गाते हैं तो कल्याण हो जाए, प्रति वर्ष फूल हो जाते हैं, इनके प्रति प्रति वर्ष में फूल गंगा जी जाते हैं, अरे गंगा जी का जल पीते हैं, और गंगा जी रेणु अवश्य हुई है, ये गंगा जल पीने वाले है, मामूल नहीं है, अरे ये वृक्ष थे, अरे वृक्ष पहाड़ों में जो भी सब गंगा जी फूल जाते सब, तो सब ऐसे है, गंगा लहरी में आता है, स्त्रियां देवांगना है, उनके लगा हुआ कुंकुम लगी हुई केसर उसमें कस्तूरी, तो कस्तूरी लगी हुई वे गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया था उस अन्नों को उद्धार किया, जिनकी कस्तूरी थी उनको उद्धार हो गया, क्योंकि उनकी कस्तूरी यार लगी वे में स्नान किया, वो क्यों जी भगती नहीं कस्तूरी स्नान किया उद्धार बड़ी हो गया, तो वह गंगा जी है, एक दो दिन आते हैं गंगा वासी आए, गंगा वासी आए, जय गंगा मैया की जय, जाते हैं गांव में, गांव में गंगा जल ले जाते हैं, धरते हैं, पूछा करते गंगा जी पानी आ जाता है पानी हो, और गंगा वासी आए, गंगा वासी पंथ वाली खेली होती सिंधी में रहे, सब लोग जाते हैं, सब उद्धार गंगा वासी आए, गंगा वासी एक दो दिन तीन दिन ज्यादा से ज्यादा गंगा जी रहती है, गंगा वासी हम दो दो तीन दिन वही ना रहते, कोई गंगा जी कहते ही कोई गंगा वासी कितने बड़े भागी है, जितना लोग महिमा करते हैं उतना पुण्य कम हो जाता है, अपने रहते हैं, अरे कोई गंगा वासी कहता ही कोई, कोई गुस्सा भी नहीं करता, कोई मिलता ही नहीं, नारे मिलते नारे मेरा गंगा वासी आए, गंगा वासी अपने तो खूब बोस है, महीना महीना दो दो महीना तीन तीन महीना गंगा जी के नारे, और सत्संग करते हैं, लोग गंगा जी आते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सत्संग नहीं मिलता, सत्संग कहाँ मिलता है, हरिद्वार में दो दिन तीन दिन रहे गंगा जी के बनाए सत्संग कहा, फिर अपना सत्संग में समय जाता है, कितना सुधार होता है, गंगा गीता जी का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, कितनी बढ़िया बात है, इनका ज्ञान हुआ है, गीता जी क्या लिखा है, छोटे छोटे छोटे याद करते हैं, तो ये बहुत पुण्य की बात है, ये वृक्षों की छाया, ये गंगा जी का ऋण वापस के लिए, पीने के लिए गंगा जल है, स्नान करने के लिए गंगा जी है, तो बहुत सम्मत है हमारा। तो भगवान के हम है, हम भगवान के हैं, और हमारा कोई अमन है ही नहीं। सब पकड़े वाले मुसाफिर जैसे रहता है ऐसे हम रहते हैं। 84 लाख में मुसाफिर करके सब छोड़ कर सो जाते यार, अब यहाँ कभी छोड़े कुटुंब कोई अपना नहीं कोई चीज। हम चैतन्य चीज हमारे क्या काम है, क्या हमारी क्या हमारे साथ ही ये सब छोटे हमारे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के हम भगवान के, और कोई हमारा नहीं है। मेरे श्री कृष्ण प्यारा है, यशोदा नंद के नंदन। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 16 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।